الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله رب العزة قلوبا ديانو باندي يو خاص دي مواريا چولي دا تخبل طرفنا اوغا دي مواري چلي راسانوا هر بنده آغا خو با اعلا طریقی سرکول شی چی با غی که و تسا مشکلات نرازی او پا غی بنده ددنا سمال او سوخت ادا سنور سا مشکلات نلگی او تیویلو چی بغیر ددین نجات نشتا ازنا چې قیامت کې بیا تو گلی کے و ارمان کے چیا حسرتنا علی ما فرطنا فیها افسوسونا کے چما ڈیر کو تاہی کڑی دا او ما دنیا کے ڈیر نقصان کڑی دے او ما دا آخرت دا پارا اس تیارے نا دے کڑی نمخ کے دے خبروں پا دنیا کی او د اخرت تیارې در تخېمه اسنه چې نفس او شیطان دې دوکه کی چې زه ته یو سوې ما او دې سبل سوې زه ته دنیا او د اخرت کامیابی او خوشحالي او امن او حیا عزت خېمه او دې بل سبان دې وروالي بیا و قیامت کی چیغی وے او حدیث کے امیلیو نبی علیہ السلام چی اے امت چی گردار روز اونوی نم پسترگو ویلیو نبی علیہ السلام چی اے امت چی دار روز اونوی نم پسترگو چی دا قیامت کی اولارما یو رازی چی یا محمدو یا محمدو مت آوازو نکیو چیغی وی چی ما اخلاص کا او دوستا امتی ما او ما بانا دیر مشکلات تی نیزب او تایاما چی ما تا تا دنیا کی پیغام در رسوله او ما خپل ازی مواری ادا کری دا ما تا خبر دیر پوزا حد سر بیان کری دا زنن زی موار نیما چی تا پاگی عمل نده کری تا باغی پروانه دا ساتلی ننز دی موار نیوا ما دنیا کی تا تا دا اللہ پیغام رسولی او پورا پورا خمی پوکڑی وی ننن چگی موها ما تا وازو نمکوا زنن استاد اخلاسی دی موار نیوا دا باغ سو کی چاوی دنیا کې خپل ذمہاری نو پیجندلې چې الله رب العزت وته کوم سویل یو کنه ها چې خلق وته سویل نو پاغي پس روانو پاغي پس ډیر منډي والی او ډیر کوششونه کول د بنده خبره د نفس او شیطان خبره او د الله خبره پرې خو چاڑی راسانو ابو خاری کے ہر کتاب دا حدیثو کی رازی چی قیامت کی با اللہ اوئی دا غی بندہ تا چی بندہ تا خوا دنیا لی دلیو کنا کدغا دنیا دا سرو ڈکشی خوستاشی متبینن ور کی دا خپل زان پا یوز کے او پا جرمانہ کے او پا فیدیہ کے دی بوئی چی آو یا ربا بلکل ورکو میں او چی زمان زان خلاص چی زمان اللہ رب العزت بوتا ہوئی چی کذبتا دروغ دی بوئی زکم آستان اپ دنیا کی یو آسان خبر اختوا دیر آسان خبر چی باقی بانتا تا اس تکلیف نہ رسی دو نہ دی مال لگی دو نہ دی بدن کڑی دو نہ دی وقت ما تویلیو چې الله تشرک بی ما سره شرک مکوا ما له شریکان مګورا ما له د برخه خاوندان مګورا ما له نازولی مګورا ما یو ګنا چې زه یوازې الله یم زه یوازې پارس قادر یم زه یوازې دارسنه خبر یم زه یوازې د مخلوق بخنا او معافی کول شم زما هیڅ حاجت نشتا ما صدا خبر کړی و نو ابیتا الا ان تشرک بی تعالی صبر وکړه بیا کار دی وکړه کنه هغه کار دی وکړه لاړې بس په زیارتونو سر شوې او په پیرانو سر شوې او په ملنګانو سر شوې چې څه شرکیاتونه هغه دی وکړو او ډیر ارمانو دی لا په زړه باندې پاتیو دا وخت تا هو چې مرګ راغی تا ته کني ستاسو لکه خدا ارمان او الله یې ما ته پته وا خو زړونو د حال نه خبر دی ستاسو ارمان او چې زبا اجمیر شریف ته ځم د نظام الدین اولیاء قبر له ځما اول تکي باطل لسمه نزدیک په هو ما خدا ارمان دې په پاتې شو نور ار پرتلې بغداد شریف ته پیمال شریف ته چې څه د ملک درگاہونو زیارتونو او د شیر کډی وي او چکلی وي نو هغه ته تللی وي او دا ارمانونه د پزړ پاتې شي د دې بند د نجات سو ذریعہ نشتا د همیشه جهنم دی د دې باړو تپوس نکی ښا چې څوک دنیا کې پدیا عقیده تیر شوی دی چې پاولیاو کار کیږي په نازولو کار کیږي او په بزرګانو کار کیږي او په غوثانو او قطبانو کار کیږي او خدای یې ورکړو چې خدای زو نشي کولای هغه هوکار پرېخه دي او غزان بیغه مکړې دي هغه هوګو ته لګولې ده او دا ارسي دي دنیا ته ولا کړې دي دا مخلوق دی او تاسو ګورئ چې आवाज کیږي هر سار آواز کیږي چې پلانې په حق رسېږي هلکه څنګه په حق رسېږي دې سمانه په خپل خبر نه پوي چې دا سوې ما سنوي ما خاطر رسېږي که په حق رسېږي که دې سم مطلب دی ته خبره چې حق ته رسېږي حق والله دې هغه جهنم ته رسېږي ځکه چې هغه دغه عقیدې په دنیا کې ښا دغه شرکیات او دغه رسومونه رواجونه په دغه کې د مړ شو په دغه کې پیدا شو او په دغه کې ژوند تیر شو د خدای نه خبر نه شو چې خدای څه ذات دی چې توحید څه ته وایي ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي نه نه بس اسې چې خلق ووي چې اسلام نو د ووي زنده باد نور څه نه نو خبرو په دې رسومونه رواجونه کې لوي شو اپا دی شرکنو کلویشو او आवाज وشي چې لانی په حق رسید او بل جنازه او خړه خړې راځرانا او رسید جهنم ته دا جنت ته تلو خلق دې ستاسو وای جنتیان داسی لکه راځي چې دي د دې کم خبره د جنتیانو ده شکل د جنتیانو نه دی عمل د جنتیانو نه دی اخلاق د جنتیانو نه دی یو بل سره غم خادی او ناس ته ولاړ د جنتیانو نه ده د اسلام یو خبره دی نه ده ذکرې ټولغه د پلار نکاح رواجی خبرې کوي چې په خیره له او خچارې چار د خشا دا دین دی استاد اسلام کې سلام نو جواب نو نو بد دا سی خلق ځان لړخ کوي ښا لړخ کوي چې پلان یې ډیر غټه جنازه وشو ډیر درنه جنازه وشو وای په دې بابا خلی شي هغه خبرې مې رکړې الله دا ویلی چې جنازه درنه نو بخل شو الله دا ویلی چې دا وایو شو ډیر ارزه کې نو بخل شو الله دا ویلی چې درې ما خام اور پسو شو خلاف سنت کارو شو جمعه او سلو اختیار پسو شو رسمونه رواجونه اور پسو شو نو خدای اخو نور درون کو ګټي عمر پورې او تړلې نه نه د جنت دی راسانه خبره ده بس چې وحده لا شریک له بغیر د الله نه بل څوک هیڅ نشي کولای نه د چا لاس رسی نه د چا قدرت شته دی نه د چا خبره قبلیږي نه د چا خبره منظوریږي انبیاء څومره لوی خلق وو چې د الله خو قانون د هغې خبره هم قبول نه کړه د چا پلاران لاړه په کفر کې مړ شو د چا زامن لاړه په کفر کې مړ شو او هغې اخلاص نه کړی شو نو بل څوک دی بل کم نیکه دی چې هغه به خپل نوسی اخلاص کی دا د چا د خلاصي شی نه دی صرف په ایمان بخلاصي صرف ایمان دی ته وی چې وحده لا شریک له الله یو دی نو الله رب العزت وی چې هغه خلق ډیر لوی خیانت وکړو ډیر لوی خیانت وکړو امت سره چې هغه صحیح شی وته نه خو وی هغه صحیح شی او اصلي شی سوچ شی وته نه خو د شیشې هغه رڼا غاړه وته نه خو چې هغه خپل مخ ویني هغه شا غاړه وته خو وا دې خلق ډېر لوی ظلم وکړو دا پټکی چې والی دي ادا ګیرې چې منګز کړی دي او دا شپار ورځ چې دې ته ناشتي ښه چې د سنت خلاف بدعات رسومات پدې کې او بس د پیسې لبا ده بس پیسې کم دې کې نو هغه دې کې دین دې او غلطه کې ایمان دې او غلطه کې ثواب دې او غلطه کې خیر خیرات دې او بس دین دا ته ویلی شي ښه چې څومره دې ول ډیر ورکړه نو خوشاله شو په بریت ویلا سره اخ کو څومره دې ول ډیر پیسې اور سور کړو نو به تخصلې او توبه خل شو یو دا شنغر مولان دی دا شنغر مولان با مړې باخو په یو بورې ګړ باندې او په یو کارټن صابون باندې او دا سه په یو پرچون پیسو باندې دا داشنور د مولانو د جنتو ویزا وا بس چې دا ویو کړنه ویلو له جنتی شو محمد نالای خان او پلانې خان دا داغی خانانو ښا او غی ته نه دا د ملکو ارس براوړو او بس هغی د بیوی چې تاسو په پټو سترګو جنت یانه ولی تاسو ډیر لوی ډیر اېدا د دینه مرغوم او خوړی او د دینه پښوګانو مخواړو د دینه بندیانو مخواړو او تاسو خډیره غټه ډیره ده کنه او تاسو باندې دغه سی بخي سره د خاورونه ډیر لوی خیانت کړي چې هغه شی وته نه دی خولي هغه دینه وته نه دی خولي چې ګوره ځان بچ کړي د شرک نه دا خلق چې روان دي کنه په دې دیارتونو په دې باباګانو پراته دي دا شرک دی دا پیغمبران دی لراغلی او چې دا بوتان مات کی او خلق منی کی چې خلقو د مخلوق سره سنشتہ مخلوق نه سواله هغه باندې دوګه ځخاوري خطر دی اته او تولار چې مال مال را کا مال اولاد را کا مال خزر را کا مال صحت را کا داسه او کا اسو کا خان دی ور پوري اخو وینو چان کړه هغه کیسه دي ادي ولاريو توباسو دا تباہی ده تباہی اور اسو غغن کوي بغیر د شاعت والونه بس در دې مسله چې خلق ته یو غره شرک مکوي الله واحد لا شریک وګڼې چې دا قدامي کنا دا قدامي نو که تاسو نه په عمل کې کمی بشي شوی نو الله یې معاف کومه معاف کومه کوم دننه نه پاتې شوی کورو جید نه پاتې شوی کو زکاتونه نه پاتې شوی خو چې توحید دې صحیح دی نو الله وی زدی معاف کوم بس زدی تار سو بخم گوری خواه وکا چری ما سر دی شرک کلی نو داد بخنی شه نده بس بیا داد تمام مکو خواه چگه نزبا جنت تلار شما و زبا دی جانم نخلاص شما نا جانم نخلاصه پدی کلمه دی چلا اله الا اللہ بغیر دا اللہ نبل سو خارساز غیب دان حاجت روا مشکل کشا ایس نشتا دی یو الله دې صرف چار سکول شي پاغه اعتماد پکار دي ا مخلوق لګیا اخذیم دغسی عملونه هم دغسی عملونه څنګه کوي یو بل ته ګوري چورې کا پلان یې عمرې لالاړو زبم دا پلاټ خرڅ کما ها دا عمر دې ته ویل شي تب یو بل ته ګوري چې هغه سکی نو تب هغه کینو دا دین شو دا خوریا کارشوا دا خو دین نه دی هغه حج لاړ ورې که زه به هم حج لازم دا دین نه دی چې ته مخلوق ته ګورې هغې سره سیالي کوې نه چې ستا نه مخلوق خبر نه شي یو الله د نه خبر شي ستا او د هغه مینځ کې راز دی دین اصل کې د الله د بندیانو مینځ کې راز دی چې په هغې باندې یو بل څوک نه خبر که خبرېږي نو قیامت کې به خبرېږي خ نو دین دے حد تورا سیدو دین نشتا دے ایمان نشتا دے اسلام نشتا دے بس رسم و رواج دے مخلوق تدا پاتی چوئے پیغمبر بھی جو دا آخری زمانی علامت آدا چلا ابقا من الاسلام الا اسمه دے اسلام بتشنم پاتی چی اولا ابقا من القرآن الا رسمه دا قرآن برسم پاتی چی سپاری راوڑے چ ختم شریف کو مولان وکین خر وکین او شور بجوڑ کی پجومات کے عجیب خلق دے یعنی جدید دین نہ ندی خبر نو تاسو ورور سے خبر شے چری پتیار کی لگیا دی اگر کارو نہ کی چا پدین کی نشتا دے ختم کم دے پدین کی زرشتن برا غواڑی اشرب ولکے تو قرآن دلوستو دا حیثیتو دا ادبو دا احترامو اللہ خوی چا قرآن دلوستیشی نو وگو تا کی داو تا چنچنو ماخام جوڑ کے نو دا قرآن ادب شو نو پس فقہا وی گنیو کو ولی المعتوی والآخذ آسمانی چا چاول سور کرنا غم گنانگار شو او چې چاواغ استاجیب ته واچو لالی پاپا نو هغه هم ګناهګار شو او لاس اوچت کی وی دعا وکه د څه دعا سوا ته باخي ګنا تا خو د ثواب کار نه کړ تا ګنا وکړه نو دا سړی ته ګنا باخي وسو دا چیرمن سیب تا منبر سیب تا پلان سیب تا د ګنا باخي دا رواج دی دا رسم دی دا دین نه دی الله دې مونږ په دین باندې پوه کی او زکه دې خبرې له زور ورکو چې ورې خلکو تیار ده بس روزان پوه کې رڼاو کې د قران ځان ته رڼاو کې ها چې د نجات لار ده نه ده د خلاصي لار ده نه ده د تباہی او د هلاکت لار ده ها الله دې مونږ له قران سره جون راکی او الله دې مونږ د قران پر رڼا باندې خپل رضا تبوذي خپل جنت تبوذي الله دې موږ د دنیا د دې مصیبتونو د دې هلاکتونو د دې رسمونو رواجونو په امن او امان سره اوساتی دا تباہی ده غره ښا اخر دعوانا. کې دي.